ЯтӀокӀэнэрэщ. Паул Македоние хэкумрэ Грециэ хэкумрэ зэрэкӀуагъэр. Бэрсэрышхор зэутужым Паул Иисусчэ шӀэшхъуныгъэ зиӀэхэр къаригъашэхи ыгъэгушхуагъэх. ЕтӀанэ аапхэр убытыжьхи Македоние хэкум кӀону гъогум техьагъ. Алъэныкъохэр къыкӀухьэхэзэ шӀэшхъуныгъэ зиӀэхэр гущыӀабэкӀэ ыгъэгушхохэзэ Грециэ нэсыгъ. Ащ дэжьым мэзищэ щыӀагъ. Сирием къухьэкӀэ кӀону фае зэхъум журтхэм гъэбылъыгъэнкӀэ аукӀынэу агу зэрэхэлъым пае Македонием игъогукӀэ ыгъэзэжьынэу трибытагъ. Мылъэхэр Паул игъусагъ. Верие къалэм щыщэу Пир къосэсипатэр, Фессалоника къалэм щыщэу Аристархрэ Секундрэ, Дервие къалэм щыщэу Гай, етӀанэ Тимофей, етӀанэ Асие хэкум щыщэу Тихикрэ Трофимрэ. Ахэр тэ тапэ тхэкӀохи Троадэ къалэм къыщытэплъагъэх. Ау хьалыгъумыгъэ тэдж зыщашхырэ мэфэкӀ-мэфэшхохэ зыблэкӀыхэ нэужым Филиппи къалэм къухьэкӀэ тыщежьагъ. Традэ къалэм адрэмэ адыжь мэфитфыкӀэ тынэсыгъ, ащ дэжьым мэфиблэ тыщыӀагъ. Традэ къалэм Паул лӀагъэхэм ефтых къызэрэхигъэтэджыжьыгъэр. Тхьамафэм япэрэ мафэм хьалыгъ зэгуэчынэу тызэрэугъоигъ. Паул ятӀонэрэ мафэм гъогум техьанэу ыгукӀэ риубытагъэу шӀэшхъуныгъэ зиӀэхэм тхьам игущыӀэхэр ариӀохэзэ чэщныкъом нэсыфэ гущыӀэныр ыукъыдыигъ. Тэ тызыщызэрэугъоигъэ унэ Ӏэтыгъэм остыгъэ бо къыщыблэщтыгъ. Ефтых зыцӀэ зыкӀалэ горэ шъхьаныгъупчэм Ӏусэу Паул гущыӀэныр мыухызэхъум куоу хэчъыягъ. Хэчъыяти шы зытетыунэм къефэхи укӀыгъэу къаштэжьыгъ. Паул ехи кӀалэм зытыридзи аплъэр ишэкӀи къыӀуагъ. ШъумыгумэкӀ эпсэхэт. Паул етӀанэ къыдэкӀуежьи хьалыгъур зэгуичи адрэхэм ягъусэу ышхыгъ. Нэф ошфэ ахэмэ бэр адэгущыӀи гъогум техьагъ. Агухэр ину къаӀэтыгъэу кӀалэр ядэжь псаоу къащэжьыгъ. Паул традэ къалэм дэкӀи милит къалэм зэрэкӀуагъэр. Тэ пэкӀэ къухьэм текӀуалӀи титӀысхи ас къалэу Паул зыщитӀуатӀысхьащтым тежьагъ. Паул а къалэм нэсы лъэсэу кӀонэу ыгу хэлъти Ӏофыр арэщтэу ыгъэпсыгъагъ. ЕтӀанэ ас къалэм къызыщитӀокӀэжьым Паул къухьэм къытӀуатӀысхьи Метилинэ къалэм тыкӀуагъ. А къалэм тыщежьи ятӀонэрэ мафэм Хиос хыгъэхъуным фэзанчӀэу тыуцугъ. Ӏужырэ мафэм Самос хыгъэхъуным тыкӀуагъ. Трогилие къалэм тыщыуцуи ӏужырэ мафэм Милит къалэм тынэсыгъ. Асие хэкум уахътэр щимыгъэкӀуэдыным пае Паул Ефес къалэм къыщимыуцу блэкӀыну триубытыгъагъ. Сыда пӀомэ амал зиӀэмэ Пантекост зыцӀэ мэфэкӀ-мэфэшхор къэсыным пэкӀэ Иерусалим нэсыну гузажьэщтыгъ. Ефес къалэм щыӀэчылыс зэӀукӀэм инахьыжьхэм аужырэ къэбару Паул ариӀуагъэр. Милит къалэм тызыщыӀэм Паул Ефес щыӀэчылыс зэӀукӀэм инахьыжьхэр къаригъэщагъэх. Ахэр къызэкӀохэм Паул ариӀуагъ. Апэрэ мафэм щегъэжьагъэу Асие хэкум сыкъызехьэм шъуадыжь щызгъэкӀуагъэ уахътэр зэкӀэ сищыӀакӀэ зыфэдагъэр шъошӀошӀэ. Пэгагъэ зисыгу имылъэу бэрэ сыгъызэ журтхэм шэфэу бзэджагъэхэу къысашӀэныхэу агу хэлъагъэхэмкӀэ къинэбэ сагъэщэчызэ зиузхьан сыфэлажьэщтыгъ. ЗишӀуагъ шӀокӀыщт къэбархэр къышъосӀонхэу зыкӀи зыщысымызиеу цӀыфхэм апашъхьи шъиунэхэми къащышъозгъэӀугъэх ыкӀи къащышъозгъэшӀагъэх. Журтхэри урымхэри япсэкӀуэдхэм афыкӀэгъуэжьынхэщ тхьам дэжь ягъэзэжьынэуи зиузхьанэу Иисусчэ шӀэшхъуныгъэ зэрягъэӀэнэуи афэзгъэпытэзэ язгъэӀущтыгъ. Джы къысэхъулӀэщтыр сымышӀэу тхьам псэ лъапӀэ седэӀузэ Иерусалим сэкӀуэ. Ау Ӏэхъулъэхэри гузэжъогъухэри къызэрэспэӀутхэр тхьам псэ лъапӀэ сигъашӀэзэ къэдэпстоми къащиушыхьатэ. Спсэ сэркӀэ лъапӀэукӀи уасэ еӀо слъытэрэп. Ау зиузхьан Иисус Ӏофэ спшэ къилъхьагъэр зыгъэсэкӀэн фаеущыт. Тхьам нэшъ щыфэныгъэм ехьылӀэгъэ къэбарышӀыр цӀыфхэм язгъэӀуныр ары. Тхьам итетыгъошхо ехьылӀэгъэ къэбарыр шъозгъэӀузэ шъозэнчӀэми шъуадыжь къыщыскӀухьащтыгъ. Шъуащыщэу зыми сынапэ зэримылъэгъужьыщтыр сэшӀэ. Арышъ зы цӀыф Ӏэлъ пшэ къызэрэдэмыфэщтыр непэ сшыпхъэу къышъосэӀо. Сыда пӀомэ тхьэр зыфэепстэури шъозгъэӀуным зыщыздыягъэп. Шъо шъузфэсакъыжьи тхьам ыпсэ лъапӀэ шъо ухъумакӀуэу шъузыфигъэуцугъэ цӀыф купым шъуфэсакъ. Мэлахъум мэлхэм ынаӀэ зэратыригъэтрэм фэдэу зиусхьанми тхьами ячылыс зэӀукӀэм щыщхэу Иисус илъыуасэкӀэ къыщэфыгъэхэм шъунаӀэ атыгъэт. Сыда пӀомэ сэ дунаим сызехыжьым уж Ӏэхъогъум шъхьамысыщт тыгъужъ мэхъаджэхэр къызэрэшхыхьащтхэ сэ сэшӀэ. Шейсусчер ашхонуа зи ахами цифхар кышхачиштих, зигог пханчиш тезахханым пайя, сипхагар зазахачин пэлхар, арыш шумышио шусак. Сынэпс кэхзэй тасишим чэшчи мафи зэтмо шашишу хатти зэра гурзга, уагар зишим маупш. Джит хами энэш шифанагам яхтага гуша ахами шафасагазэ. А гуша ахам гурэп сарача квач ашагуатын атачы. Тхами цифху яжим зэкэзэ тэгапстоуми шурягусу ахаш кышлага асыни атачы. Зэ цифым итэжини, ядыши, ишогни, сянатап. Сиғус ахамра сара тиши чага ахар, сас ахамча қызара зғақағар шашаша. Мараш тот тәуілдәуза тачынаға зим ахам тада ахпан зарафайр, тәні қапстаумчи шазғасауға. Яздиус хан исас гуша аха қуба ахар, зашитаға қупша жинха файб. Қапача ханым нахип тэнер нах сахат маф. А гуша ахар қызи аха уғыжым, Пауэль тагуаржам сача тэсси ахама зэчам яғысу тхамихауға. Ебавах. Анахабу, аукте уагар, бауэ дэна па ягашми зарамлагу жүштір, қызари уагарары. Ятана, кухам нас бауэ дэгу таах.